ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นพึงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของตนเราประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ก็อุทิศเพื่อพระศาสดานั่นเองถ้าเราไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ได้เข้ามาบวชแล้วก็ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้เป็นทายกทายิกาก็ดีเราเห็นว่าพระธรรมคือข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเป็นแนวทางพ้นจากทุกข์ภายในสงสารไปได้จริงๆแต่ว่าต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันคำว่าข้อวัดปฏิบัติในที่นี้นะเราจะไปทำให้ครึ่งๆกลางๆอันมันก็จึงค่อยขมักขม้นเข้าถ้าเกียจคร้านก็อยู่เฉยๆซะไม่มีอุบายแยบคายอะไรในใจหรือว่าแต่ก่อนเคยเดินจงกรมต่อมาเกิดเกียจคร้านขึ้นมาแล้วก็หยุดเดินจงกรมเสียแต่ก่อนเคยนั่งสมาธิประจำอยู่กับที่อยู่ของตนต่อมาก็งดเสียไม่นั่งมานั่งรวมกันอยู่แค่ศาลาการเปลี่ยนเท่านี้พอแล้วอันนี้เป็นความประมาทชื่อว่าเป็นผู้ทำข้อวัดปฏิบัติให้ขาดตกบกพร่องมันก็ไม่ทันกับความหลงถ้าเป็นผู้ประมาทขาดสติสัมปชัญญะขาดข้อวัดปฏิบัติเป็นทำให้เป็นวรรคเป็นตอนอย่างที่ว่านั่นนะคราวใดเกียจคร้านขึ้นมากิเลสมันก็หุ้มห่อจิตใจเข้าคราวใดทำความเพียรขมักขม้นเข้าไปกิเลสมันก็เพิกออกไปมันยังคนดายย่านี่แหละเมื่อไม่ถอนรากของมันตัดแต่ต้นมันออกหน่อยมันก็งอกขึ้นมาอีกเผลอๆไม่ไปชำระมันอีกมันก็ขึ้นท่วมพืชพันธุ์ต่างๆให้สูบซีดไปไม่งอกงามเจริญได้ ถ้าหากว่ามันชำระอยู่บ่อยอย่างนี้แล้วอย่าให้มันขึ้นท่วมพืชพันธุ์ต่างๆที่ปลูกลงในดินพืชเหล่านั้นมันก็งอกงามเจริญขึ้นได้เต็มที่ผลิดอกออกผลให้เจ้าของผู้กระทำได้เต็มที่อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นทางพ้นทุกข์จริงอย่างนี้ก็ตั้งใจทำความเพียรนั้นให้ติดต่อกันไปข้อนี้จะให้หมายเอาว่าต้องนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้น การทำความเพียรนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเพียรในอิริยาบถทั้งสี่เลยไม่ใช่ไปเพียรแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นการนั่งสมาธิมันก็เป็นครั้งเป็นคราวไม่ใช่จะนั่งไปตลอดวันตลอดคืนเรื่อยไปไม่ใช่อย่างนั้นเพราะร่างกายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยเครื่องอาศัยเช่นอาหารการบริโภคอย่างนี้แหละเนื่องอยู่ด้วยที่อยู่ที่อาศัยเพราะนั้นจำเป็นต้องได้ไปเที่ยวพิกขาจานมาเลี้ยงมันที่อยู่ที่อาศัยจำเป็นก็ต้องดูแลต้องทำความสะอาดไม่สกปรกรกรุงรังมันก็จึงน่าอยู่น่าอาศัยที่อยู่ที่อาศัยถ้าปล่อยให้รกรุงรังแล้วอย่าว่าแต่ผู้อื่นจะขยักขยแยงเลยแม้แต่ตนเองก็ไม่เบิกบานใจการอยู่ในที่ที่มันรกรุงรังนี่แสดงถึงว่ากิเลสนั้นยิ่งเป็นสิ่งที่รกชัดอยู่ในจิตใจถ้าไม่มันชำระมันแล้วมันก็รกรุงรังงอกขึ้นในจิตใจของคนเราเหมือนอย่างฝุ่นละอองธุลีขยะต่างๆที่เราไม่ปัดกวาดไม่ชำระนั่นแหละนานไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นกิเลสก็เหมือนกันอย่างนั้นถ้าบุคคลขาดความเพียรในอิริยาบถทั้งสี่แล้วมันก็เปิดช่องให้กิเลสมันลุกลามขึ้นในจิตใจก็ฉันนั่นแหละเพราะนั้นในอิริยาบถใดในสี่อิริยาบถเนี้ยเราต้องมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้กายรู้จิตนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ประคองจิตนี้ด้วยสติให้มีความรู้สึกสม่ำเสมอต่ออารมณ์ต่างๆให้ได้อย่าให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางตาทางหูเป็นต้นอย่างนี้แลจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอยู่ในตนเป็นอากาลิกะธรรมไม่อ้างการอ้างเวลาเวลาใดก็เราก็ทำความเพียรทั้งนั้นแหละถ้าผู้เข้าใจไปว่าถึงเวลาแล้วเราจึงนั่งสมาธิภาวนาถ้าไม่ถึงเวลาแล้วก็ปล่อยจิตให้เล่ร่อนไปทั่วอย่างนี้ไม่ถูกต้องได้ชื่อว่าการปฏิบัติของผู้นั้นอ้างการอ้างเวลาอยู่ไม่ตรงกับบทพระธรรมคุณบทว่าอากาลิโกพระธรรมการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมที่จะให้เราปฏิบัติให้เรารู้เราเห็นมีอยู่ทุกเมื่อเลยมีอยู่ในกายในใจนี้เองให้เข้าใจอย่างนั้นรูปธรรมนี่รูปกายทุกส่วนนี้ก็เป็นธรรมะหนึ่งนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันที่ไม่มีรูปร่างเป็นแต่ชื่อเฉยๆก็มีอยู่ในจิตนี้แล้วมีอยู่ในกายนี้เหมือนกันดังนั้นจึงไม่เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องไป คว้าหาหรือไปแสวงหาที่อื่นอันธรรมะนั่นนะมันมีอยู่ในนี้แล้วแต่ว่าเมื่อจิตไม่มันพิจารณาไม่มันเพ่งมันหากไม่เห็นจริงตามมันจริงมันหลงถือมั่นไปตามสมมุติบัญญัติของโลกโลกก็สมมุติว่านายกนางขอพระกพระขออะไรไปอย่างนั้นก็เลยสำคัญว่าตนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนั่นเรียกว่าติดอยู่ในแค่สมมุติละสมมุติอันนั้นไม่ได้มันก็ถือตัวถือตนเท่านั้นในวันนี้ถือว่ามีตัวมีตนอยู่ในรูปในนามอันนี้ก็พระศาสดาทรงสอนให้เพ่งพิจารณารูปนามอันนี้ก็เพราะจิตมันเคยหลงถือว่าเป็นตัวเป็นตนมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนดังนั้นน่ะมันจึงเป็นทุกข์นั่นแหละใครจะมาด่าว่าตีเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้เป็นโกรธเป็นแค้นขึ้นมาเลยนั่นแสดงว่ามันหวงอ่ะมันสำคัญว่าตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่เป็นของของเราไม่ยอมให้ใครมาติฉินนินทาว่าร้ายถ้าเขาสรรเสริญเยินยอให้ดีอกดีใจเนี่ยลักษณะแห่งความถือมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาให้รู้ให้สังเกตดูตัวของตัวเองแต่ถ้าหากว่ามีใครเขาสรรเสริญเยินยอมาก็ไม่ยินดีเมื่อใครติศีลนินทามาก็ไม่ยินร้ายกำหนดรู้เท่าทันได้รู้ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าให้เราเขาไม่ได้สรรเสริญไม่ได้นินทาเราเขาสรรเสริญนินทารูปธรรมนามธรรมอันนี้ต่างหากแต่รูปธรรมนามธรรมอันนี้ไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราจะไปเสียใจดีใจทำไมเหมือนอย่างก้อนหินอย่างเงี้ยมันตั้งอยู่นั่นนะใครจะไปด่าไปว่ายังไงใครจะไปสรรเสริญเยินยอไงมันก็เป็นหินอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่แปลสภาพเป็นอย่างอื่นเลยไอ้บุคคลท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แจ้งนามรูปนี่ตามเป็นจริงแล้วก็ฉันนั่นแหละจิตของท่านก็เป็นอุเบกขาต่อนามต่อรูปอันนี้ใครจะสรรเสริญนินทาท่านก็ไม่หลงไหลยินดียินร้ายไปตามเพราะฉะนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตใจให้เป็นอุเบกขาลงไปบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะแต่ตามธรรมดาถ้าไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบกระทั่งมันก็เป็นอุเบกขาอยู่แล้วแหละจิตนี้นะแต่ว่ามันเป็นอุเบกขาเวทนามันวางเฉยอยู่ตามธรรมดาไม่มีปัญญาไม่มีสติประคับประคองส่วนอุเบกขาที่เราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไปตามสภาพอันนี้เป็นอุเบกขาญาณสัมปยุตคือความวางเฉยประกอบไปด้วยปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงมันต่างกันให้เข้าใจ เราต้องบำเพ็ญอุเบกขาให้ประกอบไปด้วยปัญญาญาณความรู้ยิ่งอย่างว่านี้แล้วมันถึงไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรม ดังกล่าวมาแล้วนั้นแม้มีลาภก็ดีเสื่อมลาภก็ดีมียศก็ดีเสื่อมยศก็ดีมีสรรเสริญหรือมีนินทาก็ดีมีสุขหรือมีทุกข์อะไรบังเกิดขึ้นในกายในจิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวไปตามอันนี้ท่านเรียกว่าโลกธรรมแปลว่าธรรมมีประจำโลกหมายความว่าโลกนั่นหมายเอาร่างกายทุกส่วนนี้เองเนี่ยคำว่าธรรมนั่นหมายถึงความเกิดขึ้นเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงไปนี่มันจะมีลาภก็คือได้อัตภาพร่างกายอันนี้แหละมามียศก็คือการทำความดีแล้วเขาให้ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนี่การทำความดีให้เป็นประโยชน์ตนหรือเป็นประโยชน์แก่สังคมให้ปรากฏอย่างนี้ก็มีผู้ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีคนมีใจเมตตาอารีเผื่อแผ่อย่างนี้ร่างกายนี้วิบัติลงไปมันก็เป็นทุกข์มันก็เดือดร้อนอย่างนี้แหละเมื่อร่างกายนี้เป็นปกติก็มีความสุขสบายนี่ความมีลาภความเสื่อมลาภเป็นต้นดังกล่าวมานี่ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ในรูปธรรมนามธรรมนี้เองแต่เมื่อมันมีอยู่ในนี้แล้วนอกรูปธรรมนามธรรมนี้ออกไปมันก็มีเหมือนกันเพราะมันเป็นรูปเหมือนกันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดแล้วอย่างนี้นะความจริงมันมีอย่างนี้น่ะทำไมเราจึงไม่พิจารณามัวเมาประมาทอยู่อย่างไรอ่ะนี่เตือนตนเข้าไปก็เพราะแต่ชาติไหนชาติใดมาเที่ยวเกิดมาในสงสารนี่มัวเมาแต่ประมาทไม่ได้พิจารณาความจริงของโลกกระทำไม่ได้พิจารณาธรรมที่มีประจำโลกคืออัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นธรรมเป็นจริงดังกล่าวมานั้นดังนั้นแหละจึงสังเกตดูจิตใจอันเป็นปัจจุบันนะจึงได้หวั่นไหวไปตามความมีลาภเมื่อมีลาภขึ้นมาก็เพลิดเพลินเจริญใจยินดีปิติว่าตนนั้นร่ำรวยมั่งมีขันเมื่อเงินทองเข้าของอะไรหมดลงไปเกิดเสียใจเป็นทุกข์เป็นโศกเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งในนามธรรมรูปธรรมเนี่ยมันย่อมเกิดจิตวันไหวไปตามความเจริญขึ้นแห่งรูปธรรมนามธรรมแล้วก็เศร้าโศกเสียใจไปตามความเสื่อมไปสิ้นไปแห่งรูปธรรมนามธรรมและสิ่งอาศัยรูปธรรมนามธรรมมีลาภยศเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงทุกแง่ทุกมุมของโลกธรรมอย่าพิจารณาแต่แง่ใดในแง่หนึ่งเท่านั้นต้องพิจารณาให้รอบครอบหมดเลยมันถึงไม่เสียใจไม่ดีใจดีใจมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งถ้าดีใจด้วยอำนาจแห่งความหลงนะถ้าดีใจประกอบไปด้วยปัญญามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นดีใจประกอบไปด้วยปัญญานั้นท่านรู้เท่าอยู่ดีใจกับความ เจริญรุ่งเรืองแห่งบุญวาสนาบารมีของบุคคลของตนเองหรือผู้อื่นก็ดีอย่างนี้แต่ว่าหากรู้เท่าว่าความเจริญรุ่งเรืองเหล่านี้มันก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดามันรู้เท่าอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นกิเลสแบบนั้นนะหมายความว่าผู้ใดจะทำอะไรจิตใจจะเคลื่อนไหวไปอย่างไรถ้าหากว่าไม่รู้เท่าตามเป็นจริงแล้วนั้นมันก็เกิดกิเลสขึ้นทั้งนั้นเลยเกิดความยินดียินร้ายอันประกอบไปด้วยกิเลสทั้งนั้นเลยหรือการพิจารณาธรรมะแล้วเห็นแจ้งในธรรมะตามเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างนี้นะก็เกิดปีติขึ้นอย่างนี้ก็ทำความรู้เท่ากับปีติเหล่านั้นมันก็เป็นกำลังใจถ้าบุคคลพิจารณาอะไรทำอะไรไม่เกิดปีติเสียเลยกำลังใจที่จะภาคเพียรพยายามต่อไปนั้นไม่ค่อยมีอ่อนแอเบงั้นการที่บุคคลจะทำความดีหรือทำความเพียรชำระกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้นั้นก็เพราะมันมีปีตินั้นเป็นกำลังนะเมื่อตนได้ปฏิบัติธรรมมาโดยลำดับได้ประเมินผลดูว่าการที่เราปฏิบัติมานี่นะกิเลสอย่างนั้นก็เบาบางลงเช่นความโลภ ก็เบาบางความรักก็เบาบางลงอย่างนี้นะความโกรธความพยาบาทต่างๆก็เบาบางลงความหลงความเมาความไม่รู้ต่างๆก็เบาบางลงมีแต่เบาไปเรื่อยๆไม่ได้พอกคูณกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเมื่อพิจารณาเห็นความสามารถหรือความเพียรของตนอย่างนี้มันก็เกิดปีติอิ่มใจขึ้นมาเป็นปัจจัยให้คนเราทำความเพียรติดต่อกันไม่ขาดสายเพราะว่าทำมาโดยลำดับนี้เห็นผลประจักษ์มาในใจของตนเรื่อยมาอย่างนี้ดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันสำเนียกให้ดีการปฏิบัติธรรมนะต้องให้เห็นผลประจักษ์เรื่อยมาโดยลำดับมันจึงมีกำลังใจที่จะทำสืบต่อไปไม่หยุดยั้งจนกลัวว่ากิเลสที่มันจะหมดสิ้นไปจากจิตใจนี้จึงจะหยุดความเพียรได้ถ้ากิเลสนี้ยังไม่หมดจากดวงจิตนี้ตราบใดเราจะละความเพียรไม่ได้เลยถ้าถอยความเพียรกิเลสมันก็หุ้มเข้าอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาว่ามันพาให้ดวงจิตดวงนี้น่ะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้มานานแล้วไม่เฉพาะมาเป็นทุกข์อยู่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่ล่วงมาแล้วนั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพที่ดวงจิตนี้มาเกิดอาศัยรูปร่างอันนี้หรืออาศัยร่างอย่างอื่นก็เหมือนกันก็พิจารณาเห็นโทษของตัณหาอุปาทานที่ตนไม่ได้เพียรละมันมาแต่ก่อนมันก็พาให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเสวยทุกข์บ้างเสวยสุขบ้างอันเสวยสุขนั่นก็เป็นสุขชั่วคราวไม่ใช่สุขยั่งยืนอะไรให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างเช่นเราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอย่าไป พิจารณาอดีตอนาคตอันนั้นมันล่วงเลยมาแล้วมันยังไม่ถึงอันอยู่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะประเดี๋ยวก็เป็นสุขคือร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสุขสบายกินได้นอนหลับดีท่านไปโรคภัยอย่างใดหนึ่งเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยเช่นเป็นหวัดเป็นไอตามฤดูกาลอย่างนี้นะหรือเป็นอย่างอื่นก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นทุกข์ทางนั้นแหละไม่มันไม่ใช่มันสบายเมื่อไหร่การเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเมื่อโรคภัยบังเกิดขึ้นในกายเนี่ยทำให้ธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันนี้ปวนปั่นวนไว้ไปมาไม่คงที่อยู่ได้ลองสังเกตดูอย่างนี้แล้วควรเบื่อหน่ายไม่ใช่หรือแต่ว่าบุคคลผู้มีตัณหาหนาแน่นแล้วตัณหาที่มันย่อมจิตไว้ไม่ให้เบื่อนายในรูปในนามอันนี้หรือรูปนามอันอื่นก็เหมือนกันดังนั้นน่ะท่านจึงสอนให้บำเพ็ญข้อปฏิบัตินับแต่เบื้องต้นสำรวมในศีลเมื่อตนสำรวมในศีลดีแล้วมันก็เป็นการกำจัดตัณหาส่วนยำหยาบนั่นให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้แต่ศีลนั้นต้องบำเพ็ญให้ถึงปรมัตถศีลนะถ้าเป็นสำรวมกายวาจาธรรมดานี่จิตใจมันยังยินดียังกำหนัดยังพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหมู่นั้นอยู่เนี่ยศีลก็ไม่บริสุทธิ์เศร้าหมองขุ่นมัวมันเป็นอย่างนั้นกิเลสยำหยาบอันนั้นมันก็เบาบางออกจากจิตที่ไม่ได้เมื่อรักษาศีลได้ถึงปรมัตถศีลแล้วก็เรียกว่าห้ามจิตให้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความอดทนถ้าไม่ให้จิตยินดียินร้ายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มาถูกต้องตาเป็นต้นอย่างนี้นะให้กำหนดรู้เท่าสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้มันถึงเป็นถึงขั้นปรมัตถศีลแปลว่าศีลยิ่งเมื่อศีลยิ่งอย่างนี้แล้วมาเจริญสมาธิเข้าไปมันก็ทำใจสงบได้ง่ายได้เร็วการเพ่งกรรมฐานอะไรภายในร่างกายมันก็เห็นชัดเพราะว่าเมื่อบุคคลมาสำรวมในศีลให้ยิ่งขึ้นไปแล้วกิเลสหยาบอันที่ให้เกิดความกำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าหมดนั้นนะมันระงับไปนี่หรือว่าความยินดีต่างๆก็ระงับไปถ้าไปยินดีพอใจอยู่ในรูปเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วไอ้ศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์พุทธผ่องได้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงเป็นศีลยิ่งได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจก็ย่อมผ่องใสเมื่อใจผ่องใสแล้วน้อมจิตลงสู่ความสงบมีสติประคองจิตไว้มีขันติความอดทนไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านให้คิดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆมันก็สงบลงได้ง่าย มันก็ไม่ไปปลุกปล้ำเอามากมายเพราะว่ากิเลสยำหยาบอันนั้นมันระงับลงไปแล้วอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้สมาธิมันก็ยิ่งสิมันไม่มีกิเลสหยาบมารบกวนเมื่อกิเลสอย่างกลางมันสงบลงอย่างนี้แล้วจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้เพ่งความเป็นหนึ่งอันนั้นอยู่มันก็แก่กล้าขึ้นที่ความสงบอันนั้นนะไม่มีสติเพ่งพินิจอยู่ในความสงบนั้นนะเดี๋ยวจิตก็ถอนให้เข้าใจ